یک شاخ گل، برنامه شماره 401. این برنامه با همکاری رویا و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ چهارگاه از حبیب الله بدیعی، اشعار و شرح حال از محمود فرخ خراسانی، ترانه از معینی کرمانشاهی، گوینده روشنک. گذشت چون چشم به هم زدیم 50 گذشت. ای رهسپر راه جوانی دریاب، پیش از تو دمی فرخ از این راه گذشت. نازل نمود آیه رحمت خدای من، بر سر فکند سایه رأفت همای من. او خواستار من شد و من خواستار او، من از برای اویم و او از برای من. ابیاتی که به سمع رسید از فرخ خراسانی، استاد دانشمند معاصر است. وی در شیوه های مختلف شعر فارسی استاد و از گویندگان مشهور و معروف می باشد. پس از طی مدارج تحصیلی و فراغت از فرا گرفتن علوم متداوله، وارد خدمت در آستان قدس رضوی گردید و چند دوره نیز به نمایندگی مجلس شورای ملی از طرف اهالی خراسان انتخاب شد. فرخ از رجال آزاده و بلند همت خراسان است و فضائل و مکارم اخلاقی او زبانزد آشنایان و دوستداران اوست. وی در رشته‌های ادبی دارای تألیفات گرانبهایی است که از آن جمله دو جلد کتاب سفینه فرخ می‌باشد. در سال 1344 که فرخ 70 مرحله عمر را پشت سر می‌گذاشت، جماعتی از استادان، سخنوران و صاحب قلمان و بهتر بگوییم دوستان صمیم او پایان سال 70 وی را با اشعار و مقالات خیش تبریک گفتند که در کتابی گردآوری شده. ابیات زیر نیز نمونه ای از آثار شیوای اوست. خدا کند که دگر یار ما جفا نکند، وگر کند به رقیبان کند، به ما نکند. وفا به وعده نکرد از 1001 آری هزار وعده خوبان یکی وفا نکند. آمدی و از روی زیبا بزم ما آراستی، بزمها از جلوه زیبا روخان زیباستی. آنچه دلها خواستی در بزم بود، اما نبود بی تو آن چیزی که فرخ از خدا میخواستی. در این قفس گوه جهان با من خیالی تازه دارد. چنان سازگار ای روزگاری، چرا این چنین بی اعتباری؟ گفتم صفا گفتی ندارم، گفتم وفا گفتی ندارم، تو کی مرا باید مدام روزگار. این بود شاخ گل شماره 401.